As I'm in my seat, still waiting, everybody. As I'm in my seat, if this joint is reading, somebody give me some tea. Lord, I don't want no gold, Blues. Het origineel is van Bessie Smith, maar laatst ook gezongen door Nina Simone, The Animals, Buster Blakey en QB and the Blizzards. En dit was Eamon Corner. En dat kwam uit 1967. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En als jou ooit gevraagd wordt, waar was jij op 5 juni tussen 11 en middernacht? Dan kun je altijd zeggen dat je naar de late avond luisterde. Welkom bij weer een nieuwe show van de late avond. We gaan het laatste uur van jouw dag eindigen met relaxte muziek en informatie uit de regio Zuid-Holland. Met vanavond de gast bij Tera Cox, Karin Joinknecht en zij is vriendschapscoach. En Dunja Retsang en zij is projectcoördinator bij Body to Body Rotterdam. En natuurlijk hebben we weer een wekelijkse column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. En die is deze week getiteld Tandje bij in kennismakingsbezoeken. En dat alles tot middernacht. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je luistert. Before my heart. Dit is De Late Avond. Mister en daarvoor Chicago met Baby What a Big Surprise en die kwam uit 1977. En dat brengt ons bij het eerste item van vanavond. Tera Cox ontmoet hier in de studio Karin Joynknecht en zij is vriendschapscoach. Karin Joynknecht is vriendschapscoach. We gaan kennis met haar maken. Welkom Karin. Hi, goeiedag. Vriendschapscoach, ja. Welk pad heeft jou geleid naar deze functie? Ja, een konkelend pad. Ik ben na de middelbare school ben ik eerst kunstacademie gaan doen. En daar hield ik al vrij snel mee op. En toen ben ik eerst naar India gaan reizen. Daar heb ik een half jaar gewerkt en gereisd. En destijds ook mijn lief ontmoet. En daarna ben ik psychologie gaan studeren. En daar heb ik neuropsychologie verdieping in gemaakt, een master in gedaan. En vlak voor die master overleed mijn vriend, mijn verloofde. En dat, ja, dat was een pittige periode eigenlijk. Ja, eigenlijk. Dat was een hele pittige periode. En daarin kwam ik er ook achter dat de vriendinnen die ik dacht te hebben en waarvan ik gehoopt had dat ik die voor het leven zou hebben, dat die er ineens niet voor mij waren op de manier dat ik ze nodig had. En nou ja, als ik nu terugkijk, is dat het moment geweest waarin ik me heel eenzaam heb gevoeld. En wat ik nu heel graag, zeker bij jongere vrouwen, jongere mensen wil helpen. Als die zich eenzaam voelen, want inmiddels voel ik me helemaal niet meer eenzaam. En heb ik ontdekt hoe ik eigenlijk heel makkelijk en heel snel contact en verbinding kan maken met mensen. En toen kwam je op het idee van, ik wil dat nou eens goed doen. Een goede vriendschap opbouwen, maar ook aan anderen leren. Nou, dat kwam eigenlijk pas recent. Daarna ben ik eerst nog hele andere dingen gaan doen. Als onderzoeker heb ik gewerkt in psychologie. En daarna in het bedrijfsleven. Op een gegeven moment ben ik me gaan verdiepen in relatiecoaching en interpersoonlijke neurobiologie. Dus hoe reageren mijn hersenen op jouw hersenen? En als ik een wenkbrauw optrek, dan reageert jouw lijf daar ook op en word je misschien extra alert van, oh, maar er is iets. En hoe werkt dat nou tussen mensen? En daar ben ik een coachingsopleiding in gaan doen. En toen ik daarmee klaar was, toen ben ik me gaan verdiepen in van welke mensen wil ik dan echt helpen. En toen kwam eigenlijk bij elkaar die eenzaamheid die ik zelf in mijn twintiger jaren heb ervaren. En dat ik nu dus weet hoe relaties werken en hoe je eigenlijk heel snel die verbinding kan maken. En dat wil ik dus andere mensen leren. Maar juist op het moment dat je echt kunt luisteren naar iemand met nieuwsgierigheid en door kunt vragen zonder oordeel, dan ontstaat heel snel die verbinding. En dat is een van de belangrijke aspecten die je bij mij leert. Ja, en wat is nou een slag die je moet maken? Want veel mensen luisteren wel naar iemand, halen daar een facetje uit en denken, oh, dat weet ik ook. En die gaan dan hun eigen verhaal vertellen. Ja. Maar wat is nou iets wat je nou leert bij jou, waardoor je meer gefocust raakt op, ik wil echt vriendschap bieden? Nou, dat zit hem in, op het moment dat je begint over, oh, dat heb ik ook, dat ken ik ook, ben je niet meer aan het luisteren. Nee. En wat ik heb geleerd en wat voor mij heel erg helpt is luisteren totdat de ander zich gehoord voelt. Dus ik bepaal niet wanneer ik klaar ben met luisteren. Jij bepaalt wanneer ik klaar ben met luisteren. Dat is wel een gouden tip, zeg. Ja, want het zijn vaak twee verhalen langs elkaar heen en iedereen neemt steeds zijn eigen haakje mee. En aan het eind heeft iedereen zijn eigen verhaal gedaan. Mm-hmm. Maar niet meer dan dat. Nee, nou, en dat kunnen ook hele fijne gesprekken zijn. Tuurlijk, dat is ook prima. Ja. Op het moment dat er echt iets speelt, is het heel fijn als je echt gehoord voelt. En ik denk dat heel veel mensen dat gehoord voelen, gezien voelen, begrepen voelen, missen. Ja, en nou kom ik toch niet onder de vraag uit, hoe voel jij je nu met je vriendschappen? Nee, ik ben de afgelopen periode heel regelmatig verhuisd. Dus ik heb regelmatig ook weer nieuwe vriendschappen moeten opbouwen. En ik heb ook vriendschappen die gewoon al veel langer duren en die niet meer locatie gebonden zijn. Ja, ik ben heel blij met mijn vriendschappen. Ik voel me wel begrepen. En er zijn ook echt nog wel momenten dat het bij ons even wrijft. Maar dan kunnen we dat ook aankaarten met elkaar. Dat is mooi. Hoe kunnen mensen bij jou terecht? Want dit klinkt natuurlijk wel heel aanlokkelijk om dit ook te kunnen. En vriendschappen blijvend hecht te houden. Waar kunnen ze nou informatie vinden? Nou, ze kunnen me vinden op mijn website karinconnects.nl. En op Instagram @karinconnects. Oké, en Karin is gewoon met een K. Karin is gewoon met een K en Connects is op zijn Engels. C-O-N-E-C-T-S. Oké, nou, dat gaan we zeker doen. Want ik weet zeker dat veel mensen dat graag willen. Nog even voor de duidelijkheid. Gaat het alleen om vriendinnen of kunnen het ook vrienden zijn? Het kunnen zeker ook vrienden zijn. Aha, gelukkig. Uiteindelijk is vriendschap vriendschap en gaat het om de onderliggende relaties. Ja, oké. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken voor het delen van je zoektocht naar echte vriendschap en informatie over jou als vriendschapscoach. Karin Johanknecht, dank je wel. Was

for me. Good for me. I don't know. I don't know how the world can sleep. It's just not right to close the door, turn out the light. Duizenden te herkennen, toch onmiskenbaar. Rick Astley, The Ones You Love uit 1993. Daarvoor het Franse chanson van Isabelle Huppert, Le Ciel, La Terre et l'Eau uit 1967. Zometeen de nieuwe column, de wekelijkse column van Martijn Vroom, de burgemeester van Leidschendam-Voorburg, getiteld Tandje bij in kennismakingsbezoeken. Nou, we gaan het straks horen na Tony Braxton's Spanish Guitar. Ik ben toevallig vanavond op gitaarles geweest. Ik doe het al een aantal jaren, maar dit ga ik toch niet redden. Spanish Guitar uit het jaar 2000. Oh, Dit is Volgens Vroom, een column van Martijn Vroom. Ja, beste luisteraars, de 13e column alweer in Leidschendam-Voorburg. Van mij als burgemeester, Martijn Vroom hier. De titel is Tandje erbij in het kennismaken. Kijk, deze week was natuurlijk een dagje korter dan normaal, hè? Tweede Pinksterdag was het heerlijk weer. Het is echt een ideaal dagje om een paar uur langs de lijn te zitten. Een kopje koffie erbij. En zien hoe uiteindelijk de plaatselijke cricket de directe concurrent versloeg. Het was een mooie wedstrijd. Dinsdagavond, vergadering van de gemeenteraad over het grote plan van de enorme woningbouwopgave van de Binkhorst. Binkhorst is in Den Haag. En het is veel meer dan alleen de woningbouwopgave. Het is een megaplan. Behalve lokale werkgelegenheid ook voor de verplaatsing van tienduizenden nieuwe bewoners. Want ja, die komen er allemaal wonen. Meer mensen dan er in heel Wassenaar of heel Krimpen aan de IJssel wonen, komen allemaal daar wonen op 4 vierkante kilometer. Gaan die allemaal een auto voor de deur zetten of hoe verplaatsen ze zich? Met de fiets, met de tram, ja, hoe dan? Spannend. Het ging over uitvoeringsplan duurzaamheid, ook een belangrijk onderwerp. Twee hele inhoudsvolle debatten. Maar de rest van de week voor mij gaat er een tandje bij in de kennismakingsbezoeken. Burgemeester van Rijswijk staat op de rol. Natuurlijk heel benieuwd om met haar te hebben over dat ontspoorde feest. Burgemeester van Wassenaar, die het integriteitsonderzoek naar de bestuurscultuur bijna af heeft. Directeur van de Omgevingsdienst. Twee raadsleden om mee op pad te gaan. Een fractie, donderdag. Ja, ook nog een vereniging van oud-raadsleden, oud-wethouders. En vrijdag de Walk Downtown. En dan s'avonds ook nog een concert wat de Lions organiseren. Kortom, van alles en nog wat. Kijk me aan, nee ik laat je niet gaan, kun je mij niet vergeven. Toen, het was voor mij maar een spel, droog je tranen nu snel, wil met jou verder leven. Ik hou zoveel van jou, ik toon nu toch berouw, zet me niet in de kou. Liefde, wat is dan liefde? Vergeven hoort ook bij de liefde. Ik meer die fout, ben met jou nog getrouwd, laat het altijd zo blijven. Wat ook een ander je zegt, ik ben echt niet zo slecht, ook zij maken wel fouten. Geef nog een keer een kans, wordt mijn laatste romans. Laat je nooit meer alleen. Liefde, wat is dan liefde? Vergeven hoort ook bij de liefde. Vraag ik, laat mij niet alleen.

looked around enough to know you're the one I want to go through time with. If I had a box just for wishes and dreams that had never come true, the box would be empty except for the memory of how they were answered by you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Looked around enough to know you're the one I want to go through time with. Dit is De Late Avond. Dunja Ressang is van de stichting Body to Body in Rotterdam en ze is hier. Welkom, Dunja. Hey, dankjewel. Dunja, wat is dat voor een stichting, Body to Body? Ja, Body to Body, heel simpel gezegd, wat we doen is gewoon lokale stadsgenoten koppelen aan lokale nieuwkomers voor vriendschap, aan lokale vluchtelingen, statushouders. En het is een organisatie die door heel Nederland eigenlijk zit. En we hebben dus nu sinds een jaar ook die organisatie in Rotterdam met een lokale Rotterdamse stichting waarin we Rotterdammers matchen aan Rotterdamse nieuwkomers. En hoe ben jij daar nou bij betrokken geraakt? Ik begon als buddy. Ach, vertel. Hoe ging dat? Ik was zelf betrokken bij de eerste pilotronde van Rotterdam. Daar gingen ze kijken of Rotterdam potentie had om ook hier een stichting te hebben. En ik was heel benieuwd. Het was een beetje rond de oorlog van Oekraïne. Een tante die had een Oekraïns gezin in huis genomen. En ik dacht van, nou weet je, ik kan dat niet doen. Maar misschien kan ik wel op een andere manier bijdragen. Weet, kan ik gewoon vrienden worden met een nieuwkomer. Dus toen had ik me aangemeld. En dat was allemaal heel spannend. Ik wist ook helemaal niet wat ik moest verwachten. Maar jij werd gekoppeld. Had je daar zelf nog wel enige inspraak in? Of gingen ze jou eerst vragen wat voor factoren in je leven vind je belangrijk? Of welke overeenkomsten moeten er zijn? Zeker. Dus het werd mij gevraagd om in te schrijven. Daar wordt ook heel breed gevraagd naar wat zijn je interesses? Wat doe je voor werk? Wat vind je allemaal interessant? Welke levensfase zit je? Dus daar werd ook wel heel goed naar gekeken. En op basis van een van die aspecten werd ik dan gekoppeld. En mijn buddy Mohsen, was 26 uit Syrië, was een geologiestudent daar. En ik vond het heel spannend om hem te ontmoeten, maar er was wel meteen een klik. En het is nog steeds een hele goede vriend voor mij. Hij kookt Syrisch voor mij elke maand. Ik ontmoet hem minstens één keer per week, anders één keer in de twee weken, om nog leuke dingen samen te doen. Dus voor mij had het echt mijn leven veranderd. En dan werd ik ook geïnteresseerd om wat meer te doen. Ik heb gelezen, binnenkort is er een heel groot matchingsdiner. Wanneer gaat dat plaatsvinden? Dat is op 13 juni. En dit keer werken we samen met Debatpodium Arminius. Ja? Dus die hebben een grote zaal hebben ze opengesteld om dit matchingsdiner mogelijk te maken. En waar het diner eigenlijk over gaat, is dat mensen die zich hebben aangemeld voor de eerste keer dan hun buddy gaan ontmoeten. Oh, ja, matching diner. Ja, mooi. Dus achter de schermen dan hebben we leuke koppels gemaakt al. Op basis van alle informatie die we hebben van beide de nieuwkomers en de Rotterdammers. Op zijn matching diner dan komt de hele groep samen. Niemand kent elkaar. En dan hebben we allemaal leuke ijsbrekers. Dan zorgen we er ook voor dat via een leuk spel mensen elkaar voor de eerste keer gaan vinden. Dat je buddy die je hebt toegewezen gekregen, dat je die vindt. En dan ga je met z'n allen een gezamenlijk diner hebben. En natuurlijk ook nog leuke activiteiten en afsluiters. Maar het is dus wel een bijzondere avond steeds. We zorgen er altijd voor dat mensen zich op hun gemak voelen. Iedereen vindt het spannend op zo'n avond. Iedereen denkt van, oh, wat als er geen klik is? Of ik ben hier helemaal alleen, als niemand met me wil praten. Maar we zorgen er altijd voor dat iedereen zich enorm welkom voelt. Dat iedereen ook de kans krijgt om leuke gesprekken te hebben. En sowieso het verbindende element van eten is altijd zo bijzonder. Goed. Maar zijn er ook mensen wel eens die bij zo'n matchingsdiner toch merken, ja, dit gaat hem geloof ik niet worden. Die persoon is zo introvert of wat dan ook. Gebeurt dat wel eens? Natuurlijk gebeurt dat wel. We zijn allemaal mensen. En we zijn ook geen psychologen als we die matches maken. Dat is altijd een element van kans zit daarin. En we zeggen sowieso tegen de mensen, geef het een kans. Weet je, spreek een paar keer af. Ga niet zomaar iemand afschrijven op basis van een eerste ontmoeting. Mensen zijn ook zenuwachtig. Mensen zijn ook aan het aanvoelen. Wil die persoon echt mijn vriend zijn? Misschien vindt hij me niet leuk. Dus we zorgen er echt wel voor dat mensen het echt een kans geven. En aan de andere kant, weet je, er gebeuren ook dingen. Zoals dat een buddy op het matchingsdiner niet komt opdagen. Of die zijn ziek op het laatste moment. Ja. Dat is dus binnenkort, 13 juni. Ja. Waar kunnen mensen informatie vragen als ze er nog meer over willen weten? Dat kan op de website. Dat is www.buddytobuddy.nl/Rotterdam. We hebben natuurlijk ook Instagram, Facebook, andere social media. En in principe als je inschrijft, dan nemen wij contact op met de mensen om te kijken of ze nog voor dit matchingsdiner een leuke buddy voor ze kunnen vinden. Dat zou leuk zijn. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Dunja Rissang, voor deze informatie en je uitnodiging voor dat matchingsdiner. Dankjewel. Take a little time, a little time to think things over. I better read between the lines in case I need it when I'm older. Traveled so far to change this lonely life. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Rhythm of Life uit 1990 en daarvoor Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Ondertussen zullen ze dat toch wel weten, tenminste dat mag ik hopen voor ze. Daarmee komen we aan het einde van de late avond van maandag 5 juni. Grote dank aan Theda Cox. Zij ontmoet hier in de studio Karin Joonhout en zij is vriendschapscoach. Dunja de Sang, projectontwikkelaar, coördinator, sorry, bij Buddy to Buddy Rotterdam. En de wekelijkse column van Martijn Vroom. En speciaal voor jou draaiden we heerlijke, relaxte muziek. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website lateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Wel tussen voor straks werkje of moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. Fijne nacht. Mijn naam is Norbert Ketting en fijn dat je erbij was. let